پل پل میں جاؤں گا مولا مولا، کس کے در پر تو ناراض ہو گیا یا رب طغیانیاں گناہوں کی مولا، پار نیا میری لگا یا رب غمزدہ شخص تھا جس کو قبید البان، بان نامی درخت کی شاخ کے نام سے پکارا جاتا تھا. اس کا اس قدر احترام تھا، ایسا روب و دبدبہ تھا کہ کوئی اس سے کلام کرنے کی جرت نہ کرتا تھا، بہت زیادہ رویا کرتا. تقدیر اس شخص کی تنہائی میں مجھے اس کے پاس لے گئی. حضرت سیدنا عبداللہ موصلی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا ہے میرے محترم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی ذات کے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے، آپ کے غم اور لوگوں سے علیحدہ رہنے کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس نے مجھے دیکھا، بہت رویا، یہاں تک کہ اس کا رنگ بدل گیا، کچھ اضطراب کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، مجھے ایسا لگا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال جب اسے ہوش آیا، میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے مانوس کر لیا، اسے مخاطب کر کے اس کا دل بہلایا، اسے قسم دے کر اس کی حالت کا پوچھا کہ آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، سنجیدہ رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو روتے روتے اس نے اپنا واقعہ بیان کیا، جس میں آپ کے لیے میرے لیے عبرت ہی عبرت۔ کہا، میں ایک نیک شخص کی خدمت کیا کرتا تھا جو کہ ابدال میں سے تھا، 40 سال میں نے اس کی خدمت کی، وہ نیک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اپنی وفات سے 3 دن پہلے اس نے مجھے بلایا، کہا بیٹے، اے اللہ کے بندے، میں تجھ پر اور تیرا مجھ پر حق ہے، تجھ پر میرے مکمل حقوق میں سے ایک یہ ہے، تو میری باتیں غور سے سن، میری وصیت کو پورا کر، عرض کی محبت اور عزت سے آپ کی وصیت پوری کروں گا۔ کہا، میری عمر کے 3 دن باقی ہیں، اور سن، میں کافر مروں گا، جب میں مر جاؤں مجھے کپڑوں سمیت رات کے اندھیرے میں ایک تابوت میں رکھ کر شہر سے باہر کھلا جگہ لے جانا، سورج نکلنے تک وہیں ٹھہرے رہنا، جب تو کسی قافلے کو آتے ہوئے دیکھے کہ جن کے پاس بھی ایک تابوت ہو، وہ اس کو میرے تابوت کے پہلو میں رکھ دیں گے، میرا تابوت لے جائیں گے، تم وہ دوسرا تابوت لے کر واپس آ جانا، اس تابوت کو کھول کر اس میں موجود شخص کو نکالنا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تم پر لازم تھا کہ میرے ساتھ کرتے، یعنی اس کی تجہیز و تدفین وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ سن کر میں رو رو کر پوچھنے لگا کہ ایسا معاملہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا کفر پر انتقال ہوگا؟ جواب دیا، بیٹے، یہ سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ عز و جل ہی کا حکم ہے۔ 12:17 سورہ انبیاء آیت 23 سنی، لا يسأل عما يفعل، ترجمہ کنز ایمان، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے۔ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے، جسے چاہے شقی کرے، وہ سب کا حاکم ہے، کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے۔ 3 دن گزر گئے، وہ مرنے والا بے چین ہوا، اس کا رنگ بدلا، چہرہ کالا پڑ گیا، اور کالا ہو کر قبلے سے پھر گیا، اور اوندھے منہ گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں میں بہت رویا، اور مجھے اتنا غم ہوا کہ بس اللہ جانتا، مجھے وصیت یاد آئی، میں نے ان کو ایک تابوت میں رکھا، رات ہوئی، تابوت کو اس مقام پر جا کر رکھ دیا جس کا مجھے مرنے والے نے کہا تھا، اور منتظر رہا جہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، تو کچھ لوگ گریہ داری کرتے ہوئے روتے ہوئے آئے، ان کے پاس ایک تابوت تھا، انہوں نے اپنا تابوت اس تابوت کی ایک جانب رکھ دیا. ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، میرے لائے ہوئے تابوت کو اٹھا کر جانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا، کہا جب تک تم مجھے اپنے متعلق کچھ نہ بتاؤ گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا میں اس پادری کا 40 سال سے خادم رہا ہوں، اس نے اپنے مرنے سے 3 دن پہلے مجھے بلایا اور کہا میرے بچے میرا تجھ پر تیرا مجھ پر حق ہے، تجھ پر میرے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے جب میں 3 دن بعد مر جاؤں مجھے ایک تابوت میں رکھ دینا، اٹھا کر کھلا جگہ پہنچا دینا. اور اسی جگہ کا ذکر کیا اور کہا اگر تو وہاں رکھا ہوا کوئی دوسرا تابوت پائے تو میرے تابوت کو اس کی جگہ رکھ دینا اور اس کو اٹھا کر گرجے میں لے جانا، اور میرے ساتھ جو معاملہ کرنا تجھ پر واجب ہے وہی اس کے ساتھ کرنا، یعنی اسے عیسائیوں کے طریقے پہ دفن کرنا. جب 3 دن گزر گئے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو کر انتقال ہو گیا. میں نے ان کے حکم کے مطابق عمل کیا اور یہاں لے آیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں جو تابوت وہ لوگ لے کر آئے تھے میں نے اسے اٹھایا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ کر کھولا تو دیکھا اس میں ایک ایسے بزرگ تھے جن کے چہرے پر انوار کی بارش ہو رہی تھی، سارے بال سفید تھے. میں نے ان کو تابوت سے نکالا، ان کے کپڑے اتارے، فقراء کے ساتھ مل کر غسل دیا، نماز جنازہ پڑھی اور ایک کونے میں سپرد خاک کیا یعنی دفن کر دیا. وہ دن گواہ ہے، میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو میرے چہرے پر برے خاتمے کے خوف سے غم کے بادل برسنے لگتے ہیں. میرا لوگوں سے جدا رہنے کا سبب یہی ہے. آہ طغیانیاں گناہوں کی مالا، یا رب کس کے در پر. کس کے در پر میں جاؤں گا مالا، کس کے در پر میں جاؤں گا مالا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور دل ہلا دینے والی حکایت سنی جس میں ایک نیک اور گناہگار بھائی اور ان کے خاتمے کا ذکر ہے اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈری. منقول ہے دو بھائی تھے, ایک عبادت گزار دوسرا گناہگار. عبادت گزار کی آرزو یہ تھی کہ وہ شیطان کو دیکھے. ایک دن شیطان انسانی شکل میں آیا, کہنے لگا افسوس تجھ پر, تو نے اپنی عمر کے 40 سال نفس کو قید کر کے بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دیے. جتنی عمر تیری گزر چکی اتنی باقی ہے. اپنے نفس کی خواہشات پوری کر کے لذت حاصل کر لے, پھر توبہ کر لینا, عبادت کی طرف لوٹ آنا, بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے. یہ سن کر نیکوکار نے دل میں کہا, میں نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس 20 سال لذت حاصل کروں گا, خواہشات پوری کروں گا, پھر توبہ کر لوں گا, اپنی عمر کے بقیہ 20 سال عبادت میں گزار دوں گا. یعنی اسے شیطان کی بات سمجھ میں آ گئی, شیطان کے چکر میں پڑ گیا, لمبی امید نے اسے گمراہ کر دیا. اس ارادے سے وہ نیچے کی طرف اترا. نیچے دوسرا بھائی جو گناہگار تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, اپنے آپ سے کہنے لگا, یار تو نے اپنی عمر نافرمانی میں ضائع کر دی, تیرا بھائی جنت میں اور تو جہنم میں جائے گا. اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گا اور اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جا کر اپنی ساری زندگی جو باقی ہے عبادت میں گزاروں گا, شاید اللہ تعالی میری مغفرت فرما دے. یہ توبہ کی نیت سے اوپر چڑھتا ہے اور وہ عبادت گزار نافرمانی کے ارادے سے نیچے آتا ہے, اوپر سے آنے والے کا پاؤں پھسلا, وہ اپنے بھائی پر گرا, دونوں سیڑھیوں پر اکٹھے مر گئے. اس عبادت گزار کا معاملہ نافرمانی کی نیت کی وجہ سے نافرمانیوں والا ہوا اور وہ گناہگار چونکہ توبہ کی نیت کر کے چڑھ رہا تھا, اس کا معاملہ اس کی نیت کے مطابق ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آہ طغیانیاں گناہ کس کے در پر میں جاؤں محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، برے خاتمے کی چند حکایات آپ نے سنی، وہ نادان جس کا بظاہر بہت اچھا تھا، لوگوں کے نزدیک نمازی، روزہ دار اور تہجد گزار مشہور تھا، اور تنہائی میں گناہ کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، بار بار پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر کے توبہ سے پھر جاتا، اس پر قائم نہ رہتا تھا. آخر کار اس کا خاتمہ برا ہوا. وہ نادان جس نے بد نگاہی کی عورت پر نظر ڈالی اور اس کے عشق میں گرفتار ہوا، یہ بھی برے خاتمے سے دوچار ہو گیا، اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کا غلبہ دیکھیے. ساری زندگی عیسائیوں کا پادری رہا اور مرنے سے تین دن پہلے توبہ کر کے خاتمہ بالخیر کی سعادت پائی، اور جو ساری زندگی نیکوکار عبادت گزار نظر آتا تھا، تین دن پہلے اس نے اطلاع دی کہ میرا کفر پر خاتمہ ہوگا. اللہ اکبر. اور اس نادان کو دیکھیے کہ شیطان نے لمبی امید کے دھوکے میں ڈال دیا کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی، ابھی سے تو نے نمازی شروع کر دی. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا، داڑھی رکھ لی، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے کہ تو تہجد پڑھنے لگ گیا، نمازیں پڑھنے لگ گیا، تو امامہ باندھتا ہے، تو چادر بھی اوڑھنے لگ گیا ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی. تو دیکھیے لمبی امید کے دھوکے نے اس نیکوکار کو برباد کر دیا، اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر غالب آئی اور اس کا برا خاتمہ ہوا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمۃ اللہ القوی کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ چلے، رات بھر روتے رہے. حضرت سیدنا شیبان راعی علی رحمۃ اللہ القوی نے عرض کیے، سفیان آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر معصیت یعنی گناہوں کی وجہ ہے تو آپ تو اللہ تعالی کے نافرمان نہیں، آپ تو نیک آدمی. حضرت سیدنا سفیان علی رحمت اللہ الحنان نے یہ سن کر فرمایا، شیبان گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے وہ تو کبھی میرے دل میں نہیں کھٹکے، میرا رونا گناہوں کے سبب نہیں، میں تو برے خاتمے کے خوف سے رو رہا ہوں. میں نے ایک بہت ہی نیک بزرگ دیکھے، ایک نیک بزرگ کو دیکھا جس سے میں نے علم حاصل کیا، اس نے لوگوں کو 40 سال تک علم دین سکھایا، بیت اللہ شریف کی کئی سال مجاورت کی اور برکتیں لوٹی. لوگ اس شخص کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے، مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اور بعد انتقال اس کا چہرہ قبلے سے پھر کر مشرق کی طرف ہو گیا. لہذا مجھے برے خاتمے کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں. حضرت سیدنا شیبان علی رحمۃ الحنان نے عرض کی، اگر ایسا نافرمانی اور گناہوں پر اصرار کی نحوست کی وجہ سے ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہ کیجئے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا گناہوں کی نحوست کی بنا پر برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. آ نفس و شیطان ہو گئے غالب مولا نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب کر کے توبہ میں تھے گناہ گناہ یاد آتے ہیں, اجتماع میں شرکت ہوتی ہے گناہ یاد آتے ہیں, اچھا ماحول ملتا ہے گناہ یاد آتے ہیں, توبہ پر دل مائل ہوتا ہے اور توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ داڑھی نہیں مڈائیں گے, نماز ترک نہیں کریں گے, بد نگاہی نہیں کریں گے, نشہ نہیں کریں گے, دیگر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مگر جو ہی مدنی ماحول سے دوری ہوتی ہے, اجتماع سے واپسی ہوتی ہے, قافلے سے رخصتی ہوتی ہے, پھر دوبارہ شیطان کان پکڑ کر ہمیں گناہوں میں لگا دیتا ہے. کر کے توبہ میں پھر گناہ گیا یا رب گر تو نا راز ہو گیا یا نیم جا کر دیا گناہ نے مجھ کو نیم جا کر دیا گناہ سے دے شفا یا رب مرد عطیاں سے دے شفا یا رب امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.